یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ مدارس المدینہ کے مدرسین اور ناظمین دعوت اسلامی کا مدنی فنڈ اکٹھا کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ جو مجلس جس کو اجازت دے اور انداز جو بتائے اس کے مطابق بھرپور طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر قربانی کی کھالوں کے موقع پر ایک ایک مدنی منے کے گھر میں ہونے والی قربانی کی ہر ہر کھال حاصل کرنے کی مکمل جد و جہد کرے. لیکن یہ ذہن بنا رکھے کہ یہ سارا کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو اب نہ اس میں جھوٹ بولے، نہ جھوٹ بولنے کا مشورہ دے، نہ وعدہ خلافی کرے، نہ وعدہ خلافی کرنے کا مشورہ دے. مثلا اگر اس کے سرپرست کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں آپ کے سنیوں کے دارالعلوم والوں کو وعدہ دے دیا ہے، دیکھو یہ رسید بھی وہ دے گئے ہیں، تو اب آپ ہرگز ہرگز اس کو یہ مشورہ نہ دیں کہ ان کو مت دو بلکہ ہمیں دو. یہ غلطی مت کریں کہ اس طرح وہ بیچارہ جو ہے ہو سکتا ہے وعدہ خلافی کا شکار ہو جائے. یا بہرحال یہ کہ اگر وعدہ خلافی کا شکار نہیں بھی ہوتا تو وہ عرف عام میں اس کی زبان تو خراب ہوگی اور اس ادارے کو پتا چلے گا تو وہ دعوت اسلامی سے بدزن ہوگا. اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے ہمارے اہل سنت کے کسی ادارے کو شکایت کا موقع ملے. سنی اداروں کی کھالیں کاٹنا ہمارا مقصود نہیں ہے، سنی ادارے بھی چلنے چاہیے. جو بھی دارالعلوم ہیں، سنیوں کے مدارس ہیں، وہ چلنے چاہیے. صرف دعوت اسلامی ہی اسلام کی خدمت نہیں کر رہی، متعدد ادارے الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی خدمت جاری رکھنے کا حق ہے. اسی طرح چندے کے معاملے میں بھی پوری کوشش کریں کہ زکوٰۃ، فطرے میں آپ اگر تعاون کریں تو با آسانی مل سکتا ہے. فطرہ لوگ جو ہے نا یہ عموماً ادارے کی پرواہ نہیں کرتے، جو نظر آ گیا اس کو دے دیتے. اب جیسے کہ یہ فیضان مدینہ جہاں جمع ہیں، یہاں ہمارے جامعہ فیضان مدینہ کے طلبہ بستے لگاتے ہیں اور صرف یہاں فیضان مدینہ کی جامعہ سے لاکھوں روپے کا فطرہ اور زکوٰۃ ہم کو مل جاتا ہے. صرف ایک جامعہ سے جھولیاں بھر جاتی. تو یہ کیسے کہ یہ مجھے کوئی دینے نہیں آتا، نہ شورا کے نگران کو ڈھونڈنے کی اسے ہمت کرتا ہے. بستے لگے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، تو اس میں کثیر نئے استائی بھائی ہوتے ہیں. اب ایک معتکف کے کثیر نئے ملنے والے آتے ہیں. یہ 27ویں رات کا اجتماع کثیر ہوتا ہے، مختلف یا مدنی مذاکرے، روز مدنی مذاکرے چلتے رہتے ہیں، روز بیانات بھی الحمدللہ رات کو میرا بیان ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے شہروں میں ریلے بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ریلے ہوتا ہے. تو اس طرح سمجھو کہ ہزاروں کی رولنگ رہتی ہے یہاں آنے جانے والوں کی، اور عید کی نماز میں بھی کثیر عیسائی بھائی تشریف لاتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ یہاں بستے لگا کر ہم فیضان مدینہ کو پورا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی عیسائی بھائی فطرہ دینے کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے. اب یہی کام آپ نے اپنے شہروں میں کرنا ہے. لوگ فطرہ دیتے ہیں، یہ خاص لوگوں کو مخصوص جا کر دینے کی زحمت کم کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اگر ان تک پہنچ گئے تو وہ آپ کو دے دیں گے. تو آپ کے گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں جتنی بھی مسجدیں، جن جن مسجدوں میں اپنا بستہ لگانا ممکن ہے، اہل سنت کی جو بھی مساجد ہیں، وہاں اپنے طلباء کے ذریعے بستہ لگائیں. مگر اساتذہ کو بھی بستہ لگانا ہوگا، اساتذہ کو نگرانیاں کرنی ہوں گی کہ طالب علم واقعی بیٹھا ہے یا چلا گیا. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کام کریں گے، اور جس کو دعوت اسلامی سے محبت نہیں ہوگی وہ سستی کرے گا. یہاں بھی سستی کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، تعاون نہیں کرتے، لیکن تعاون کرنے والوں کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے، پانچ انگلیاں صحیح نہیں. تو آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر ایک تعاون نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی تن من دھن سے دعوت اسلامی کی خدمت کر ہی رہے ہیں، یہ بھی تو دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے. تو سب کے سب اسلامی بھائی ذہن بنائے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے اور آپ کے اوپر دعوت اسلامی کا احسان کم نہیں ہے. کل تک آپ کو اگر لوگ بلاتے ہوں گے تو اے بے درا چل دفاع ہو جا, چلیے گفتگو کرتے ہوں گے. آج آپ کو لوگ حضرت بولتے ہوں گے, مولانا بولتے ہوں گے, بھائی جان بولتے ہوں گے, استائی بھائی بولتے ہوں گے, بزرگو کر کے آپ کو مخاطب ہوتے ہوں گے, دعا میں یاد رکھیے گا بولتے ہوں گے, دفاع ہو جا نہیں بولتے ہوں گے. تو یہ مقام عزت کس نے دیا آپ کو؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دیا. تو نمک حلالی بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جتنا بن پڑے تعاون ہونا چاہیے. آپ میں سے جن جن کا فطرہ نکلتا ہے وہ بھی صرف اور صرف دعوت اسلامی ہی کو ملنا چاہیے. آپ کے عزیزوں سے, گھر والوں سے بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی زحمت کریں گے تو گھر والے بھی فطرہ دیتے ہیں. بعض ایسے ہوں گے جن کے بڑے بڑے خاندان ہوں گے تو سینکڑوں ہزاروں روپیہ فطرہ بن جاتا ہوگا. تو تھوڑی سی آپ زبان چلائیں گے تو گھر والے بولیں گے لے جا, تو دعوت اسلامی کو آپ دے دیں فطرہ. اس طرح بہت کام ہو سکتا ہے. جن رشتہ داروں سے, جن محلے والوں سے آپ کی اچھی دعا سلام ہے ان کو بولنے میں بھی اور فطرے کے لیے کنوینس کرنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوگی. تو اس طرح کوشش فرمائیں اور خوب خوب فطرہ جو ہے وہ مہربانی کر کے فطرہ, زکات, عطیات آپ دعوت اسلامی کے لیے جمع کروائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.